Dames en heren, jongens en meisjes, het is 3:01. Niet dat dat zinnige informatie is, maar ik zou u willen uitnodigen om een plek te zoeken. Zodat we van start zouden kunnen gaan. Wat ik nu ga zeggen is even voor het geluid. De mensen achteraan, kunnen die mij verstaan? 1, 2, 3. Steek de handen even omhoog als je wilt. Achteraan, daar bij het raam, of u mij kunt verstaan. Ja, ik zie handen, dat gaat goed. Dan staat volgens mij niks meer een geweldige, concrete en bonte middag in de weg. Goedemiddag en welkom. Het is buiten een graad of 20. Een eerste zomerse dag in maart in het centrum van Hilversum. Ik wil bijna zeggen, in het centrum van Hilversum zou bijna altijd de zon moeten schijnen. En het zou altijd deze temperatuur moeten zijn. Dat is niet zo, het is toeval en we gaan er ontzettend van genieten. Mijn naam is Willem Davids. Ik probeer deze middag een beetje in banen te leiden. Hier en daar ga ik wat strenger optreden dan daar en hier. Dat gaan we vanzelf meemaken. En voor een kort overzicht wat we vanmiddag gaan doen. We hebben een discussie, laat ik het even zo noemen. Daar kom ik zo meteen op terug, in 2 delen. Dat betekent dat we ook een pauze hebben. Het eerste deel is ongeveer 1 uur en het tweede deel is ongeveer 1 uur. De hoofdschotel van deze 2 uur zijn uitslagen van een enquête die de stichting SOS Hilversum heeft gehouden de afgelopen periode onder de bevolking van Hilversum. En dat gaat over, u kunt het ook zien op de poster, over de centrumvisie van Hilversum. Daar kan ik me van alles bij voorstellen, maar eigenlijk gaat het over de kwaliteit van het dorp, of zoals je wilt, de kwaliteit van de stad. We hebben een aantal 2 deskundigen, kom ik zo meteen op terug. En we hebben een bijzondere vorm gekozen voor deze middag. En ook daar kom ik zo meteen op terug. Maar wat mij goed lijkt, is om te beginnen bij het begin. SOS Hilversum. Toen ik het voor het eerst zag, denk ik, sloop, stop de sloop, SOS. Hoe pas ik die letters bij stop de sloop? Het blijkt te staan voor Stichting Oude Stad. En de voorzitter van de Stichting Oude Stad is Iwan Nagel. Ook de geestelijk vader van deze middag. En ik zou Iwan Nagel willen vragen zichzelf even te introduceren en ook deze middag even te introduceren. Iwan, welkom. Beste mensen, welkom allemaal bij onze bijeenkomst van de Stichting Oude Stad Hilversum. Is hij aan? Kunt u mij horen? Nee? Ja? Oké. Okay. Oktober 2012. In de krant lazen we het. En ook de gemeente Hilversum had het als een vaststaand feit op hun website gepresenteerd. Er komt een prachtig gebouw op de hoek van de Leeuwenstraat, Kampstraat. Een herkenningspunt voor wie in Hilversum aankomt met de trein. En de weg naar het centrum zoekt. Welkom. Of beelderder gezegd, er zou een poort naar Hilversum komen. Daar waren een aantal mensen het niet mee eens. En zij nodigden de projectontwikkelaar uit om eens een keer zijn plannen te komen presenteren. Zelfverzekerd werden de bouwplannen neergelegd. En op de vraag wanneer een en ander gebouwd zou gaan worden, was het antwoord, nou, zo over 2-3 maanden hopen we te kunnen gaan beginnen. We hebben het uiteraard over de Gooise Herberg. En nu, ruim 1,5 jaar later, staat het pand er nog, dankzij een reeks acties van winkeliers en betrokken burgers en de steun die wij daarvoor hebben kunnen ontvangen in de gemeenteraad. Het college nam het besluit om het pand geen monumentenstatus toe te kennen, maar heeft dat besluit nooit officieel kenbaar gemaakt. En ook het bouwplan, dat reeds door onze commissie van Welstand en Monumenten was goedgekeurd, is uiteindelijk van tafel geveegd. Door datzelfde college wat het eerder enthousiast had ontvangen. Want zo wisten twee verschillende wethouders te vertellen, de verkiezingen komen eraan. En dit is een te gevoelig onderwerp. Probeert u het nog maar een keertje later. De Gooise Herberg is geen losstaand iets. Het heeft te maken met de gehele teloorgang van het centrum en de desastreuze gevolgen voor het stationsgebied. En wij zijn van mening, niet de arriverende treinreiziger is de weg kwijt, maar de bestuurders van Hilversum die het zover hebben laten komen. Daarom zijn wij begonnen met inzichtelijk maken wat de kwaliteiten van het centrum waren, wat er voor storende elementen in het centrum staan en op welke wijze we tot verbeteringen kunnen komen. En we denken dat we voor een belangrijk deel geslaagd zijn in onze missie. De kwaliteit van het centrum staat duidelijk op de agenda nu de verkiezingen in zicht zijn. Wij willen ons dan ook niet meer richten op de vraag wat er goed of fout is gegaan, maar vooral ons bezighouden met hoe gaan we het oplossen. En welke middelen hebben we daarvoor? Onderwerpen als leegstand van kantoren en winkels, de relatie tussen toename van het verkeer en het verdichten van de bebouwing. Wat kunnen we doen aan het bestaande bestemmingsplan dat zoveel bebouwing toelaat? Wij hebben het aan de Hilversummers gevraagd in een enquête en u krijgt vandaag de uitslag daarvan te horen. De gang van zaken in de Lange Straat is illustratief voor de werking van het bestemmingsplan als een self-fulfilling prophecy. De toegestane bouwhoogte en bouwoppervlak leiden het automatisch tot een stijging van de waarde van grond. De maximale waarde die een bestemmingsplan toelaat, zullen dan ook worden benut, waar nodig met een aantal ontheffingen, want daar zijn we in Hilversum ook erg goed in. Nadat de rafpanden tegen de vlakte gingen, was er een heftig protesterende buurvrouw. Haar acties hebben ertoe geleid dat de projectontwikkelaar heeft aangeboden ook hun aangrenzende pand tegen zeer aantrekkelijke condities te gaan herontwikkelen. U snapt het, het is een onomkeerbaar proces en ook daar wordt de hoge wand in de Lange Straat verder doorgetrokken. De vraag is, hoe gaan we dit proces in de rest van de stad voorkomen? Ook is de vraag, welke invloed heeft onze commissie van welstand? Vinden zij alles wat er gebouwd wordt zelf ook verantwoord? Wegen zij bij hun oordeel of iets wel of niet een monument moet worden, de belangen van een projectontwikkelaar mee? Wij zijn blij dat Paul van der Ginten, voorzitter van de commissie van welstand en monumenten, hier zijn verhaal vandaag komt doen. We hopen dat hij de politiek kan vertellen waar het in zijn ogen allemaal fout gaat en wat er beter kan. Daarnaast hebben we professor Arjo Klamer uitgenodigd. Wij zijn zeer benieuwd naar zijn visie op het centrum van Hilversum. Wij, als Stichting Oude Stad Hilversum, laten graag onze mening weten. We hopen dat u dat vandaag ook doet. Laat het weten als uw mening, deelt door te klappen en hoop uw frustraties niet op. Laat het horen als het u het niet bevalt. Ik wens u een goede middag toe, waarbij we met z'n allen dichterbij een mooie Hilversum komen. Dank u wel. Dankjewel, Iwan Nagel, voorzitter van de stichting SOS Hilversum. De namen zijn al genoemd. Laat ik beginnen met om die voor te stellen, stap voor stap. Paul van der Ginten, hartelijk welkom. Uit Rotterdam. Paul van der Ginten is voorzitter van de commissie Welstand en Monumenten. Zal een inleiding houden van een minuut of 5, 6, hebben we met hem afgesproken. 7 hoor ik al. Hooguit. En zal eindigen met een stelling. Die stelling die we later deze middag nog eens op zijn waarde gaan testen. Paul, zit je goed? Doet alles het? We gaan het even vragen aan het geluid. Ja. Ja? Nee, hè? Nog niet, hè? Ja? Wel? Ja? Het gaat vooral om de plaatjes, hoor. Ja, biemertje. Ja? Lukt die? Anders wordt het een hele donkere, stille middag. Moet ik naast je komen zitten? Is dat handiger? Dit is niet getest. Ben je, wat, kun je ja, even uitleggen? We hebben het getest. Wat ga je doen eigenlijk? We hebben het getest. Wat ga je doen? Nou, dat zie je zo. Oké. Oké, ja. Nee, ja. Is goed. Ja. 8 minuten? Oké. Okay. Oh, dan doen we aan je reclame. Mag ik bij jullie introduceren professor Arjo Klamer? Ik zit al voor het goede bordje, maar hij zit op mijn plek. Want de beamer heeft een opwarmtijd nodig van 8 minuten. En mijn verhaal duurt maar 7 minuten. Oh, daar komt hij. Ja. Oh, oké. Okay. Goed. Beste Hilversummers, je kunt het natuurlijk ook gewoon afschaffen, die welstand. En dat hebben ze in Rotterdam gedaan, dat laat ik jullie even zien. Kijk, je ziet wel aan die huizen, dat het ene huis, daar wordt de NRC en het andere de Telegraaf gelezen. En ze wonen allebei in hun droomhuis, maar ze kijken uit op hun nachtmerrie. Ze haten elkaar echt ook. Bij navraag, hier woont een architect die aan het ontbijt bij een boterkrul ineens een idee kreeg. En hier woont een, dit is een notariswoning. We hebben in Nederland meer notariswoningen dan er ooit notarissen zijn geweest. En zo ziet dat er bij elkaar uit. Nou, dit is een huis zoals je het als kleuter zou tekenen, niks mee mis. Je ziet daar mijn fietsje voor staan. Dit is een huis van een profvoetballer. Het ziet er ook een beetje uit als een ruimte-ei. En daartussen staat, kijk, daar is alweer een notaris. En zo ziet dat er bij elkaar uit. En ik vroeg links, toen daar een man in de tuin aan het werk was, van, is het ei ook thuis? Nee, zei hij, gelukkig niet, want ze hebben echt een hekel aan elkaar. Ik laat jullie wat zien wat er in Hilversum komt. Dat lijkt me gewoon leuk. Dat is niet gepland in de discussie. Dit komt er, dat is van Ilona van Alphen. En dit is een, wij vinden het een heel mooi gebouw. En het slingert zo om te zorgen dat je geen bomen hoeft te kappen. Dus dat kwam heel mooi uit, want daardoor is het wel mooier geworden. Ja, hier hebben we het over gehad. Wat wij hiervan geleerd hebben, is wat er in de afgelopen eeuw eigenlijk teloor is gegaan aan kwaliteit in Hilversum. Wat is dat toch eeuwig zonde. Dus wij hebben het gemeentebestuur aan de hand daarvan de raad gegeven dat je veel hogere eisen moet stellen aan alles wat er in die binnenstad plaatsvindt. Nou, toen kregen we dit. En geen beschermd stadsgezicht. Het begon met een slechter plan, een 5. Dit is een 6,5. En we hadden geen enkele titel om te zeggen van ja, het moet een 9 worden. Overigens een prima architectenbureau, daar niet van. Maar ik heb wel de wethouder ingefluisterd, je hoeft ons advies niet over te nemen. En daar is dan dit uitgekomen, wat in ieder geval, je kunt zeggen van ja, het is een beetje Disneyland, maar wat is er zo verkeerd aan Disneyland? En het valt ook mee, want die boogjes, die zaten er 80 jaar geleden wel, want er stond een slagerij met precies die boogjes. Wij vonden het in de commissie jammer dat het torentje moest verdwijnen. We hadden geen enkel middel om dat tegen te houden. Goed, het kan ook af en toe zomaar goed gaan. Een prijsvraag van de spoorbouwmeester voor een nieuw station. Daar komt dit uit van Meijer en van Schoten. En dit is een wild viaduct, een ecopassage van Steven Slabbers. Hartstikke mooi gemaakt. En we hebben heel lang zitten zeuren over de stokjes. Dit is lang gewenst. Ja, ik vond dat als niet-Hilversum altijd een heel intrigerend plein. Lang gewenst, stilgezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. Wat een koppijnplein. En dit was het eerste voorstel voor de bioscoop hierboven. En bij het tweede voorstel, dat zag er ook ongeveer hetzelfde uit, heb ik tegen de architect gezegd van, wij doen altijd 3 maal een scheepsrecht, maar ik wilde u voorstellen om het in dit geval bij 2 keer te houden, want ja, ik zie hier niet veel toekomst in. Dat leidde tot een stevig gesprek bij de wethouder en ook tot wat fundamentele aanpassingen. En daaronder ziet u het resultaat ervan. Het is wel een heel vrolijk tekeningetje, maar het is in ieder geval een gebouw wat op die plek ook nog laat zien dat het naar de groest kijkt. Dus zo zie je dat vanuit de groest. Dit was Dit is het Aloysius College zoals het eerst werd gepresenteerd. Dat was een soort spekkoek waar een kantoor in zou kunnen zitten. Dus gewoon van die laagjes. Sorry voor het slechte beeld. En zo ziet het er nu uit. Daar waren wij wel blij mee. Maar wij vonden het wel jammer dat het oude jezuïetenarchitectuur dat die zou verdwijnen. En een troost, die verdwijnt niet. Dit is een bouwplan wat wij pas hebben gekregen, waarvan we vinden dat die linkerhelft nog niet helemaal in orde is. Maar in ieder geval, het leuke is, het oude gebouw blijft. Dan Oosterrijnd René van Zuuk. Dat is een goede architect, die heeft op het Oosterrijnd dit bouwplan gemaakt. Ziet er heel spectaculair uit. Toen brak de crisis uit en toen ging het niet door. En de onderkant van die balkons, die worden natuurlijk toch een beetje groezelig en groen. Dus de crisis heeft dit gebouw gered, want het wordt dit. En wij vinden het eigenlijk wel een stukje beter. Ja? Boe? Ja? Oké, over 20 jaar gaan we nog een keer kijken. En dan zul je zien, het valt reuze mee. Hier stond de gasfabriek. Het is een plan van Meccano. Dit ziet er erg hoog uit, maar zo ziet het eruit. En je ziet daar links een groot gebouw. Ik zal even iets verder in het verlengde van mijn vinger, dat staat er al. Dus dan weet je ongeveer waar het staat. En je kunt het vanaf de hei niet zien. Dat vind ik wel een leuk criterium voor het bouwen binnen de boomgrens. Nou, dit komt er ook allemaal. En deze mooie scholen. En dit vonden wij echt wel een topper. Kijk, een scouting. Nou, zou je zeggen, die maken natuurlijk zo'n rothok. Nee hoor, prachtig ding. Dan hebben we ook nog een ingenieursbureau in Hilversum. En die maken ook mooie dingen. Dit is de Noorderbegraafplaats. Dit is de Wereldomroep. Een ontwerp van de Broek en Bakema. Een omgekeerd vliegtuig. En dat gebouw is in de loop van de tijd steeds meer, ja, een beetje verkrummeld, verbruikt, een raar uitbreidingje eraan, lelijk gemaakt. En dat is nu helemaal gerestaureerd en krijgt een herbestemming. Hilversum heeft namelijk heel veel monumenten. Dit is een bruggetje naar monumenten. Dit is de Tesselschadekerk, dat is een kantoor. En daar is licht ingebracht, dat valt niet mee in zo'n kap. Dat heeft deze architect heel knap voor elkaar gekregen. De Clemenskerk. Ja, daar is nu een meubelboulevard in gekomen. Hartstikke goed. En ook zonder rare aanpassingen, rare knollen eraan. Dus wij blij. En dit is een probleem. Want radiostudio's hebben namelijk een dubbele doos, omdat je dan bij de radioopname het buitengeluid niet hoort. En die binnendoos hoort ook bij het monument. Dit is een plan van Ruisenaars voor dat AVO Studio 2 gebouw, de vioolkist. En die heeft het dus niet gehaald omdat hij de binnendoos sloopt. Het is een probleem. En we hebben in Hilversum een heleboel mooie radiostudio's die allemaal op het punt van imploderen staan. Als je daar niet stookt, dan zijn ze binnen de kortste keer verrot. Dus dat is echt iets wat vraagt om aandacht. NCV-studio, wel gelukt. En hier weer een monumentje, want dus een van de stellingen is ook van, moeten we al die monumenten wel bewaren? Het is wel zo dat Italië minder monumenten per hoofd van de bevolking heeft dan Hilversum, maar toch. We hebben hier ook een goed ingenieursbureau en die doen de grootste gever van de stad, dat is namelijk de grond. En dat doen ze wel goed. En dat is goedkoper dan wanneer je dat uitbesteedt. Dit is dan voor Gooiland, dat moeten jullie kennen. En dat was het. Dank u wel, meneer Van der Ginten. U had nog een stelling. Ja, het kan altijd nog slechter, maar daar moet je geen genoegen mee nemen. Het kan altijd nog slechter, maar daar moet je geen genoegen mee nemen. Die houden we even vast. Die vraag ik om op te schrijven aan onze... Blijft u nog even staan, meneer Van der Ginten. Aan onze notulist van vanmiddag, daar kom ik nog regelmatig op terug. Tom, heb je hem? Ja, oké. Okay. Ja? Maar daar moet je geen genoegen mee nemen. Tom, die schrijft af en toe dingen op en we checken of het erop staat. U komt even een korte vraag. U bent architect in Rotterdam. En u houdt zich bezig met de welstand van Hilversum. Daar zit 100 kilometer tussen. Hoe zit dat? Nou, ik ben geboren in Amsterdam, dus dat ligt er mooi tussen. Ja. Het is ook goed om geen architecten uit je eigen plaats te hebben, want dan worden de behandelingen van dat soort plannen altijd toch een beetje klef. Dus enige afstand is juist goed. En Hilversum is een hele mooie stad die in de kop van bijna alle architecten in Nederland heel goed zit. Dus bekendheid met Hilversum is denk ik geen probleem. Maar ik heb gewoon liefde voor het vak, dus ik heb dit ook in Tilburg. Lijkt qua stadsplattegrond een beetje op Hilversum, maar verder niet. Breda, waar niet? Waar niet? Oké, u komt gaandeweg doormiddag, komt u regelmatig terug, de discussies van commentaar voorzien. Graag wil ik nu uitnodigen professor Ajo Klamer, professor in de economie van kunst en cultuur. Dat lijkt me echt een geweldige baan, dat zou ik ook wel willen. Is het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Oké. We hebben ook u gevraagd om een inleiding te houden van een minuut of 5, 6, 7. En ook af te ronden met een stelling. Dan zijn we eigenlijk beginnen met een stelling. En dat is dat wat er nu nodig is in Hilversum is wat we kunnen noemen een versterking van het Hilversumse gevoel. En dat de bestuurlijke vernieuwing, denk dan aan plannen om een gooistad te creëren, eerder ten koste daarvan gaan, dat ze daaraan bijdraagt. Dat is mijn stelling. En ik doe dat stelling, ik ga die stelling onderbouwen als cultureel econoom. Maar ook, moet ik wel even zeggen, als Hilversummer. Ik ben hier om mijn zesde komen wonen. Ik ben wel een hele tijd weg geweest. Maar ben wel weer hier komen wonen. Onder meer ook omdat mijn inmiddels 90-jarige moeder hier ook woont. Ik woon hier inmiddels alweer 20 jaar. En ook wat mij ook wel bezighoudt als kleinzoon van twee middenstanders. Mijn ene grootvader was kruidenier, de andere bakker. Zorgt natuurlijk ook dat ik wel wat affiniteit heb met het probleem van de middenstand in Hilversum. Het kan niemand ontgaan dat het grote probleem is toch dat veel middenstanders het erg moeilijk hebben. Kijk maar aan de leegloop hier in Hilversum. Praat met ze. Ze hebben natuurlijk last van de recessie, maar natuurlijk ook andere ontwikkelingen die de hele middenstand, niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld treft. En de vraag is, wat is ons antwoord daarop? We kiezen natuurlijk voor de mediamarkt, begrijp ik, komt hier grote bedrijven. Is dat het antwoord of zullen we dat op een andere manier moeten gaan formuleren? Als cultureel econoom hou je veel bezig met natuurlijk economische processen, maar ook de context waarin deze het plaatsvinden. En wat wij eigenlijk vooral steeds meer erachter komen, hoe belangrijk de omgeving is waarin economische processen plaatsvinden. Dus dat is de reden waarom we het over de cultuur hebben. Tijdlang verwaarloosd, er is weinig over gesproken, maar inmiddels komen we er toch steeds achter dat culturele context cruciaal is voor bijvoorbeeld sterke steden of dorpen in ons geval. Iedere sterke stad heeft een sterke cultuur. En vaak is het sterke cultuur leidt tot een sterke stad eerder dan omgekeerd. En wat bedoel je met sterke cultuur? Is dat op allerlei manieren, we hebben het net even gehad, het ziet eruit. Ja, het ziet er mooi uit. Je ziet ook dat allerlei leuke dingen ontstaan. Dat is een teken van sterke cultuur. Interessante gebouwen, interessante architectuur, maar natuurlijk ook interessante horeca. Interessante evenementen, van alles en nog wat. Hè, wat die cultuur uitdrukt. Dat mensen ook zich betrokken voelen bij wat er gaande is. En dat is typisch iets wat je ziet is wat uit, en dat zien we vooral ook veel in allerlei studies die vooral ook in het buitenland plaatsvinden. Maar je ziet hoe lokale gemeenschappen weggespeeld worden door aan de ene kant marktkrachten. En denk aan grote bedrijven. In Amerika is Walmart heel bekend. Maar die grote shoppingmalls aan de buitenkant van steden. En dat holt die steden uit. En dan zie je echt grote ellende in de binnenstad. Terwijl alle pracht en praal in de wijk, in de omgeving daaromheen, in de shoppingcenters plaatsvindt. Dat is niet een goed model, denk ik, ook voor ons. Maar wat je ook ziet is dat allerlei bestuurlijke processen ertoe leiden dat er steeds meer aandacht is voor het lokale. Dus wat ik zie in mijn kringen steeds meer is aandacht voor de lokale economie. Dus juist in die globaliserende wereld, lokale economie is steeds belangrijker worden. Het gebeurt lokaal en het moet ook lokaal gebeuren. En we hebben het ook steeds meer over lokale productie, lokale consumptie. Hoe je dat kan stimuleren. En daar zoeken wij naar creatieve oplossingen voor. Zie ik op dit moment, ik vind SOS daar toch wel een mooie uitzondering op, dat mensen zich echt hard maken voor wat zich hier in Hilversum is. En kijken of je dat kon behouden op een vernieuwende manier. Maar we zoeken vooral naar allerlei creatieve manieren waarop je juist die lokale economie kan versterken. En ik denk ook juist dat ook in een dorp als dit erg belangrijk wordt in de nabije toekomst. Wat betekent dat? Laat ik even een concreet voorbeeld noemen. Iedere zaterdagochtend winkel ik bij Jan Jongerius, of Jongerius heet hij. Dat is een kruidenier. Het is eigenlijk een heel godswonder dat hij nog bestaat, want vlakbij is daar bij Montessori Zuid. Is een supermarkt geopend, jaren geleden al. Maar hij is een goede ondernemer, heeft internet ontdekt, hij levert lunches af bij bedrijven. En hij is heel trots op dat hij de hoogste omzet per vierkante meter heeft. Maar waar Jongerius, waarom ik ga naar Jongerius, en ik heb grote problemen met mijn vrouw ook te krijgen, want die gaat liever naar de Albert Heijn. Maar ik zeg nee, we willen naar Jongerius, kost meer. Maar we willen eigenlijk, we vinden Jongerius belangrijk, omdat hij ook een sociale functie heeft in de wijk. Ja, allemaal mensen die gaan er naartoe, iedere dag, en kopen even wat, want dan hebben ze ook een praatje. Jongerius heeft een belangrijke rol. Hij levert ook spullen af bij mijn moeder als ze niet goed te been is. Ik vind het heel belangrijk voor zelf, heb ik gekozen voor, om zo'n middenstander te steunen. Hij zegt ook al tegen mij, Arjo, ik kan alleen maar bestaan bij de gratie dat mensen bij mij komen winkelen. Maar ik word natuurlijk enorm in de wielen gereden door de grote winkelbedrijven, die natuurlijk goedkoper zijn en veel meer assortiment hebben. Maar ik doe ook andere dingen die van waarde zijn. Nou goed, ik denk dat Jongerius het ook wel gaat redden, hoe dan ook. Maar het gaat mij eigenlijk om, hoe zorg je ervoor dat deze lokale winkeliers ook kunnen blijven bestaan. Ander voorbeeld, ik hou wel van boeken. Maar eerlijk gezegd, ik bestel veel van mijn boeken via bol.com en zo. Vind ik makkelijker, komen ze bij mij thuis. Nu heb ik net ontdekt dat Voorhoeven datzelfde gaat doen. Nou, dat hoor ik. En wat ga ik nu doen? Volgende keer als ik mijn boek bestel, ga ik naar Voorhoeven, zijn internet, ga ik daar bestellen. Ik vind het ook wel leuk om daar af te halen. Maar begrijp je, dan, dat vraagt het, en dat bedoel ik eigenlijk met mijn stelling. Het vraagt eigenlijk om het creëren van dat Hilversumse gevoel. Dat ik werk in Rotterdam. Ik zit in gezelschap veel mensen die eigenlijk alleen maar hier, de slaapstad bekennen, hier komen slapen. Maar hoe kan ik maar ook op een manier meer betrokken gaan voelen bij het Hilversumse? In de afgelopen 18 jaar is op geen enkele wijze mij ooit, iemand heeft mij daarmee lastig gevallen. Het was rustig en aardig. Maar ik merk steeds meer dat toch ten koste gaat van. En dat bedoel ik met mijn stelling. Dat het belangrijk is om dat Hilversumse gevoel teweeg te brengen. Er zit zoveel talent, zoveel mogelijkheden in Hilversum. Zoveel mensen die in de hele wereld van alles nog wel doen en hier wonen. Maar verder zich helemaal niet bemoeien met Hilversum. Ik heb wel eens een burgerinitiatief geprobeerd. En dat was lastig zat om een aantal mensen bij elkaar te krijgen. Maar die kwamen er wel achter, als je dan gaat kijken van, ja, er valt toch wel veel in Hilversum te bereiken. We hebben die studiogebouwen waar je het over had. Daar valt toch veel te doen. Waarom doen we daar niet wat mee? Er zit heel veel geld hier. Waarom gebruiken we dat geld ook niet om eens hier in Hilversum te investeren? Nou, daarvoor heb je dat Hilversumse gevoel nodig. En ik denk, en dat vind ik, dat vraag ik eigenlijk ook aan de politici hier straks. Wat doen jullie daaraan om dat te versterken? Als Hilversum heb ik daarbij baat bij. Ik denk dat onze middenstand er nog meer baat bij heeft. Dat we dat op een manier versterken. En mijn vrees is, met alle energie die we gaan steken, met allerlei goede argumenten om in een groter geheel op te gaan in Gooistad. Ik heb daar weinig fiducie in. Ik denk niet dat dat bijgedragen aan dat Hilversumse. Ik denk niet dat dat veel gaat bijdragen. En ik begrijp dat een aantal politieke partijen daar toch zwaar op inzetten. En ik vraag me af wat dat gaat opleveren. Ik heb veel in Gooiland het Gooi rondgereisd. Ik kom ze nu dan in Bussum en Naarden. Maar ik heb toch het gevoel als ik daar naartoe ga dat ik op bezoek ben. Als ik ga winkelen ga ik naar Hilversum. En mijn grote betrokkenheid is hierbij. En dat is eigenlijk wat ik denk dat de uitdaging ligt voor onze politiek. Het woord kwaliteit is door jou ook in de mond genomen. Ik vind dat erg belangrijk, kwaliteit, maar dat heeft het kwaliteit van het Hilversum. Dat het daar volgens mij in de komende periode echt over moet gaan. En dan is er mijn vraag aan de politici, wat kunnen je daaraan bijdragen? Maar hoe kan je ook inspelen op initiatieven zoals SOS en andere burgerinitiatieven, om wat er hier in Hilversum gaande is, te versterken, te bevorderen en te stimuleren? Dat is wat ik hoop van de politiek. Dus om mijn stelling nog maar even te herhalen. Dat het in de toekomst gaat om de versterking van het Hilversum gevoel. En ik denk dat de bestuurlijke vernieuwing die nu ingezet wordt richting Gooistad, dat het eerder de kosten daarvan gaat dan dat het gaat versterken. Dank je wel. Hartelijk dank. Meneer Klamer, hartelijk dank. Blijft u nog even staan. Ja. Ik heb een korte vraag die ik moet stellen. Ik weet dat u lijstduwer bent van de SP. In hoeveel is dat onbevooroordeeld? Als ik het zo eens stel. Nou ja, ik scheid dat toch wel. Ik moet het vragen. Ja. Natuurlijk moet je dat vragen. Ik scheid dat toch wel. Kijk, ik ben niet echt een politicus. Ik kijk hier toch als cultureel econoom. Ik ben eerlijk gezegd met die burgerinitiatieven. En ik heb, wat ik nu zeg, zeg ik dan ook. Ik word daar niet door beïnvloed. Ik vind het wel interessant om wat me meer bezig te houden met de politiek in Hilversum. En dat vind ik toch wel eigenlijk ook wel het leuke ervan. Dat nu ik me wat meer bezig hou met politiek, merk wat er speelt. Dat er hele belangwekkende discussies zijn. Ik kies voor, je moet kiezen ergens, kleur bekennen, dus dat doe ik nu. Maar dat vind ik omdat ik me druk maak over de kwetsbaren in Hilversum, maar ook over wat er met de middenstand gebeurt. En dat is gewoon ergens een keuze. En ik ben heel benieuwd hoe dat uiteindelijk gaat uitwerken. Maar ik denk zelf voor dat betoog dat ik nu hou, dat dat niet heel veel uitmaakt. Denk ik. Dit gezegd hebben, hartelijk dank. Blijft u alsjeblieft op uw plek daar. En ik wil ook meneer Van der Ginten vragen om naar die plek toe te gaan. En we maken een stapje. We gaan ook de politici uitnodigen. U zag de bordjes al staan. En ze zijn hier in de zaal. Wim Jeker van D66, lijsttrekker. Wimar, neem me niet kwalijk. Wimar Jeker. Leonie Zazias, fractievoorzitter van Hart voor Hilversum. Jan Kastje, GroenLinks. Hans Hazelager, fractievoorzitter. Bianca Verwij van de SP. En Frits Vogel van de VVD. Ik ga ze zo meteen één voor één vragen om een 60 seconden pitch te houden over de centrumvisie van Hilversum op de zoveelde volgorde. Bereid u daar vast op voor. Hier is de naam gewijzigd. Joost van, hier stond Frits Vogel. Zo makkelijk gaat dat. Ja, waarom komt u aanschuiven aan dit belangrijke debat? Frits Vogel is helaas verhinderd. Ik snap dat een fractievoorzitter tweede keer garnituur is, maar ik ga toch mijn best doen. U gaat uw best doen. Weet u, u bent bijgepraat, neem ik al, u bent op de hoogte? Ik ben helemaal op de hoogte. Okay. Fijn, hartelijk dank. Hartelijk welkom. Ik zei het net al eerder, introduceerde al eerder, de politici die zien voor zich bordjes liggen, daar kom ik zo meteen op terug. Maar eerst gaan we zo meteen van links naar rechts. In 60 seconden pp per persoon is vragen, wat is nou per partij wat is het nou? Meneer Jeker van D66. Hier loopt de klok. Ik heb begrepen dat ik 6 seconden heb. 60. 60, dan valt het mee. Laat ik in ieder geval één woord zeggen en dat is samenhang. Ik denk dat als er iets is wat we hier meer nodig hebben, dan is het samenhang. Op dit moment komt het te vaak voor dat we, laat ik maar zeggen, sectarisch op een plekje iets neerdroppen, iets doen. En het is van het grootste belang dat we veel en veel beter ons ambitieniveau neerzetten op een samenhangend geheel van de centrumvisie. En die hoeft ook niet zo hoog als dat er misschien nu gepland wordt. Hartelijk dank, binnen de tijd. U merkt het al, u moet in de microfoon praten. Dat zijn zo van die dingen. Mevrouw Zazias van Hart voor Hilversum. Ik durf te zeggen dat ik de discussie over mooi en lelijk in Hilversum een aantal jaren geleden ben begonnen. Toen ik het zei, het ging over een bouwplan Zuiderkerk. Ik zei, het kan me niet schelen of er een Albert Heijn komt of niet, maar ik vind het lelijk. Op het moment dat ik dat zei, kreeg ik bijna de hele raadzaal over me heen. En werd er geroepen, we gaan het toch hier niet hebben over mooi en lelijk. laten we het er wel over hebben. Dat kunnen we heel goed. Er is, bij iedereen is er echt een besef over wat mensen mooi vinden en niet. En laten we ook vooral kijken, niet alleen wat de architecten en de welstandscommissie vindt, maar ook wat wij als Hilversumse mensen fijn vinden om voorbij te lopen. En die hebben een heel goed besef over wat Hilversum is en wat de identiteit en het gevoel van Hilversum is. Hartelijk dank. We maken snel door naar meneer Kastje van GroenLinks. Ja, GroenLinks heeft begin 2012 in een debat heeft ze een voorstel gedaan voor een centrumvisie. Dat is gelukkig ook aangenomen in de raad, omdat we een aantal problemen hebben in dit centrum. Leegstand, horeca die versnipperd en verspreid ligt en onder druk staat. Cultuur die niet beleefbaar is, nog een paar van dat soort problemen. Dat moet je in samenhang inderdaad oppakken. Ons centrale idee is dat je begint met de pleinen van Hilversum. Maak van de Kerkbrink het Vrije Tijdsplein, het Evenementenplein lang gewenst. Het Stationsplein moet media creatief ontmoeten worden. En uiteindelijk het Herenplein Cultuurplein. Dat heb ik nu uitgewerkt. Dat heb ik hier ook bij me, voor me liggen. Het ligt ook voor in de zaak, kunt u het zien. Herenplein Cultuurplein, laten we daar nou eens mee beginnen om vanuit die kleine gedachten, waardoor er vanzelf meer loop ontstaat, echt weer eens een keertje reuring en bruisendheid in Hilversum terug te brengen. En dat hebben we ook voor die economie keihard nodig. Binnen de tijd. We gaan door naar de Partij van de Arbeid. Meneer Hazelager, fractievoorzitter. Ja, dank u wel. Ik ben Hans Hazelager, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Hilversum. Wij willen heel graag dat de binnenstad weer aantrekkelijk, leuk en creatief wordt. Dat willen we met een aantal dingen. Het eerste is dat ik het met de heer Jeker eens ben. Het hoeft niet altijd groots en meeslepend. Het kan ook door kleine dingen. Dat betekent dat de leegstand moet worden tegengegaan. Dat we moeten kijken hoe we bijvoorbeeld weer wonen boven winkels terugkrijgen. Dat we kijken hoe we een gevarieerd, maar ook vooral leuk winkelaanbod in Hilversum krijgen. Dat betekent ook dat we, en dat ben ik met de heer Kastje eens, hoe we cultuur terug in ons centrum krijgen. Dat is heel erg van belang. Dus dat betekent een goed museum, maar ook, zoals wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan, bijvoorbeeld een theater in de binnenstad en het liefst in combinatie bijvoorbeeld bij het filmtheater op het Herenplein. Dat betekent namelijk dat je op die manier cultuur ook meegeeft in het hart van ons mooie dorp. Het betekent ook dat je kijkt naar de pleinen. De pleinen zijn belangrijk, dat kunnen we als gemeente doen, dat kunnen we door kleine investeringen doen, dat kunnen we door grote investeringen doen. Dank u wel. Heel goed, ik hoor een geluid, prachtig. Mevrouw Verwij van de SP. Ja, dankjewel. Bianca Verwij, lijsttrekker van de SP in Hilversum. Wij staan als SP voor een sociaal en gezellig Hilversum, waarbij het gemeentebestuur zich betrokken voelt bij de gemeenschap en de ondernemers. Je kan alleen maar samen dingen oplossen. We hebben verschillende cultuurplatformen gehad, horecaoverleggen. En op een of andere manier mist er een samenhang, zoals meneer Jeker ook zegt. Dat wij stellen voor om dat gewoon te gaan bundelen en te komen tot één integrale aanpak. Wij zijn betrokken geweest bij de acties rondom de Gooise Herberg. Wij hebben Stichting Oude Stad vanaf het begin af aan gesteund. En wij zien graag dat de gemeente zich dienstbaar opstelt en met de ondernemers gaat praten en ook met de burgers van deze stad om te kijken hoe ze gesteund kunnen worden. Er zijn diverse provinciale subsidies. Als je in je eentje die gaat aanvragen, wordt het gedoe. Dus als je echte krachten kan bundelen, kom je verder. De verschillende city marketing clubjes die we nu kennen, dienen allemaal hun eigen doel. Die moeten worden samengevoegd. En de cultuur versterken in de stad lijkt ons een prima plan. Dus wij werken ook aan een gedachtegoed over evenement en beleid. Het gaat hartstikke goed in 1 minuut. Het kan best, meneer Van Gilsen. Dank u wel. De VVD heeft eigenlijk al een aantal periodes aandacht gevraagd voor het centrum, toen anderen dat nog niet deden. Bijvoorbeeld het lang gewenst zijn wij vanaf 2007 mee bezig geweest om te zorgen dat de plannen, die onzalige plannen die er lagen, niet doorgingen. U weet het nog, op het plein zelf, wanden van 30 meter hoog en dat soort zaken. De VVD heeft dat tegen weten te houden. Wij vinden het heel goed dat we nu in vervolg op de structuurvisie voor Hilversum een centrumvisie gaan ontwikkelen. De VVD is daar ook al mee bezig. Aanstaande donderdag zullen wij ons plan in onze pop-up store op de Kerkstraat presenteren. Heel belangrijk is, nu het centrum het moeilijk heeft, dat we op een aantal dingen gaan inzetten. Wat de VVD betreft is dat de gastvrijheid, en dat heeft te maken met bereikbaarheid, parkeren, al dat soort zaken, met beleving. Dat betekent dat die binnenstad, een aantal aspecten zijn door de anderen al genoemd, dat die allemaal goed aan bod komen, dat we daar als gemeente ook zorgen dat we dat stimuleren, mogelijk maken. En, belangrijkste, de ruimtelijke kwaliteit, want daar moet nog heel wat gebeuren. Hartelijk dank. Meneer Van Gint en meneer Klamer, u heeft geluisterd. Is er iets, wat valt u op zo aan deze hele... Heeft u iets gehoord waarvan u denkt van nou, dat viel me op? Nou, het goede is dat iedereen heel veel wil. Aha, ja, iedereen wil heel veel. Dat gaan we vanmiddag vasthouden. Met heel veel sub. Ja. Dus dat is allemaal heel goed. Okay, meneer... En de vraag is hoe dat concreet wordt. En ja, dan misschien nu... Want ik denk wel, het is ook onder de verantwoordelijkheid natuurlijk van de gemeenteraad BMW is niet goed gegaan. Dus wat gaat er nu veranderen? Ja, we gaan het volgen. We zijn... Had u nog een opmerking? Kort, graag. Nou, ze zijn het op een heleboel goede punten met elkaar eens. Ja, maar? Nou, ik zou de vereisendheid... wat hoger in het vaandel willen dragen. Je kunt hem maar één keer verpesten. Dat kun je om je heen zien. De Goois Herberg. U zegt het is een zesje, maar het moet een negen worden. Zoiets? Ja, dat moet je echt doen. Want we hebben een eeuw van zesjes achter de rug. Dat moet je nou omdraaien. Goed, dank u wel. Kom regelmatig bij u terug om links en rechts het van commentaar te voorzien. Vervolgens gaan we naar de enquête. SOS Hilversum, de stichting SOS Hilversum, heeft een enquête gehouden, een telefonische enquête, onder ruim 100 inwoners van Hilversum. Ik dacht dat 120 een wetenschappelijk representatief beeld geeft. Wij zitten er tegenaan, het zijn er bijna 120. Er zijn een aantal vragen gesteld over het centrum wonen, maar we hebben ook wat algemene vragen gesteld. En ik wil graag assistentie van mijn tweede collega, Tom heb ik al geïntroduceerd, maar van Thijs. Thijs doet de dia-voorstelling. Onder andere hebben we gevraagd, bent u man of vrouw? En 64% is man, bleek, en 36% is vrouw. Dat u dat weet. De volgende, de leeftijd. Die hoogste balk, 19%, is geboren tussen 1950 en 1960. Dus dan kunt u het ongeveer zelf nagaan. Dan ben je een jaar of 50. Volgende, 60. Wat vroegen we deelnemers wat ze dachten te stemmen? Dat grote blauwe vlak, weet het niet. Dat we dat even duidelijk hebben. En voor de rest varieert het tussen de 10% voor oranje en rood. En dat is... het grootste blauwe vlak is het meest bijzondere eigenlijk. Dankjewel Thijs, tot zover. Dan wil ik even vragen of de fractievoorzitters en de lijsttrekkers de vragenformulieren al voor zich hebben. Want we gaan door naar de eerste enquêtevraag. En dan wacht ik heel even tijdens wat er gaat gebeuren. Ondertussen, lijsttrekkers en fractievoorzitters, heeft u bordjes voor u gevonden. En dat wil ik even oefenen. Er staan bordjes op met A, B en C. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar u vindt ook een bordje met ja of nee. En ieder heeft een stapeltje A, B, C, ja of nee. Af en toe ga ik iets vragen of we gaan iets gokken. En dan houdt u het bordje op wat u denkt wat daar het best bij past. Dus laten we dat even oefenen, zodat we weten hoe dat zit. Ik vraag, denkt u dat u gaat stemmen? Ja of nee? Ja, ja, ja, ja, allemaal ja. Er wordt er even getwijfeld bij de Partij van de Arbeid. Ik heb geen groene. U heeft geen groene. Oh, heel mooi. Was het de bedoeling dat de PvdA overal nee op antwoordde? What's new? Ik wil hem wel van die kastje lenen hoor, zo zijn wij wel. Het is een ja. Zo zou het ongeveer gaan. Dit is eensgezindheid. Maar zometeen gaan we dat waarschijnlijk anders zien. En we komen toe aan de eerste vraag. En dan kom ik eigenlijk, voordat we dat gaan doen, over de indeling van deze middag. We hebben de vragen onderverdeeld in drie groepen. De eerste groep is eigenlijk, het gaat over het verkeer. En dan is het pauze. En dan doen we na de pauze doen we het wonen en de ruimtelijke ordening. Dus mochten er dan straks vragen komen bij het verkeer al over het station, dan zal ik zeggen, wacht er dan even mee, want dat komt nog. Eerst gaan we het hebben over het verkeer. De vraag die we hebben gesteld is het stallen van fietsen op straat in het centrum. Daar gaat het over. Is dat goed geregeld? Dat is mogelijkheid A. Is dat niet goed geregeld? Dat plekken moeten worden verboden. Dat is mogelijkheid B. Of het is te rommelig. En ik wil eerst vragen aan de politici, wat denkt u? C, ik zie unaniem C. Het is vaak rommelig en moeten meer gratis stallingen komen. Laat dat nou ook, Thijs, de uitslag zijn van de enquête. Dus daar zijn we het 100% over eens. De vraag is natuurlijk, hoe gaan we dat doen? Zoals Iwan zegt, als het zo voor de hand ligt, waarvoor is het er niet? Laat ik beginnen van links naar rechts weer. Wie mag Jeger? Ja, waarom is het nog niet? Klaarblijkelijk is het niet zo eenvoudig en daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Want je kunt wel gratis parkeerplekken enzovoort neerzetten, maar de vraag is dan weer waar. Dus ik denk dat je dat gewoon per plek op individuele basis goed moet bekijken. Een detail hebben we het over, eigenlijk. Toch, mag ik het zo zeggen? Het gaat om een detail. Ja, het gaat om een detail. Mevrouw Zasius. Nou, inderdaad, de plekken waar we dat kunnen doen is nog niet zo eenvoudig. En daarbij moeten we ook natuurlijk de gebruikers van de fiets ook zover zien te krijgen dat ze hun fiets in de fietsenstalling zetten. Want net als met automobilisten zetten ook fietsers het liefst hun fiets voor de deur waar ze moeten zijn. Maar ja, dat heb je natuurlijk wel vaker. Je kunt het probleem gaan bedenken en dan eerst dat probleem wat je zelf bedacht hebt op gaan lossen, maar zo schiet het niet op. Nee, maar we moeten er toch wel iets aan doen en beseffen dat het op sommige plekken er gewoon echt niet uitziet met al die fietsenstallingen. Dus we moeten er wel iets aan doen. Gratis stallingen, u was het ermee eens, meneer Kastje. Zal ik dat ding gewoon eens eraf halen en neerleggen? Ja, kijk, we hebben hier wel een klein dilemmaatje, omdat je, zeker ook als GroenLinks, graag wil dat mensen op de fiets naar het centrum komen. Dan zijn we ook wel wat meer van die auto's af, dat scheelt ook. Maar inderdaad, net zoals mevrouw Sajas zegt, mensen hebben nogal de neiging om gemakzuchtig te zijn of wat lui te zijn af en toe. En die willen hem echt voor de winkel zelf parkeren. Nou, er zijn bepaalde steden die zeggen, we verbieden dat gewoon in de winkelstraat. Maar als je dat zegt, en op zich zou ik daarvoor zijn, dan moet je dus wel zorgen dat er alternatieven zijn. Dus dan moet je aan de randen van die winkelstraten wel meer gratis fietsstallingen aanbieden. Ja, daar waren we. En nu was het hoe? Of is dat u zegt, oplossing. Ja, het moet gewoon. Ja, het moet gewoon. Oké, helder. Tom, schrijf je op. Ja, het moet gewoon. Oké, eerst naar aanleiding van de vraag van de heer Nagel. Er is de afgelopen 4 jaar nog wel het een en ander gebeurd. Onder andere door mijn fenomenale fractiegenoten heer Van Wilgenburg zijn er meermalen vragen gesteld over de zwerffietsen bij het station. Daar zijn ook wel degelijk acties voor ondernomen, extra fietsenstallingen enzovoort. Maar het kan natuurlijk nog veel beter en daarom is het C. Want als ik kijk bijvoorbeeld op de Kerkbrink, ja kijk, dat is nou een plek waar de behoefte aan stallingen enorm groot is en waar de gemeente de komende 4 jaar nog wel heel veel zou kunnen doen. Dus daarom is het C. Dank u wel. Hij wordt nu doorgegeven, dat is hartstikke handig. Wat de SP denkt dat er fout gegaan is, is dat er door verschillende deskundigen bij de bouw van het station gewaarschuwd is. Let op, er komen veel meer fietsgebruikers. Er was toen geen geld, tenminste het college wilde dat niet uittrekken om dat uit te geven. Dus als wij nu het station gaan opknappen, de voorzijde, daar moet nog flink wat gebeuren, moet daar geïnvesteerd worden. En als je dan een klein bruggetje maakt, misschien kunnen we ook wel tijdelijke fietsenstalling in leegstaande panden realiseren op een leuke manier. Lijkt ons een leuk experiment. Ik weet niet of je het helemaal haalt, maar... Ja. Zal ik deze weer nemen? Ja. Meneer Van Gils. Ik wil even het rijtje af nog. Ja, ook wij zijn blij dat er heel veel mensen met de fiets komen. Iedereen kan hem kwijt, maar iedereen wil hem inderdaad vlak voor de winkel zetten. En dat geeft een heel rommelig beeld. We kunnen pas gaan handhaven als we voldoende mogelijkheden bieden om die fietsen te stallen. We hebben, en dat zei Hans al bij het station, gezien dat dat werkt. Dat moeten we in de binnenstad ook gaan doen. Hoe gaan we dat doen? We moeten zorgen dat er een goed ontwerp voor de openbare ruimte komt. Dat we het netjes inpassen. Dat bijvoorbeeld op zo'n wagenmakersplein een grote fietsplek, maar zet er een haagje omheen. Maak het aardig. Pas het in. Hartelijk dank. Wat ik zie of wat ik hoor is, iedereen is het wel ongeveer met elkaar eens. Maar de een heeft dat probleem nog en de ander vindt dat dat nog opgelost moet worden. Meneer Van Ginten of meneer Klamer, hoe doorbreek je nou zo'n klein probleem? Nou, als je niet handhaaft, hoef je ook geen beleid te maken. En dat is veel goedkoper. Er wordt in Hilversum niet erg stevig gehandhaafd. Er zijn heel veel hele goede ontworpen fietsparkeerplaatsen. Dus je zou zeggen, haal de fietsen van de straat. Je moet daar één keer mee beginnen en dan zul je zien, binnen de kortste keer gooit iemand zijn fiets tegen de gevel. Simpel. Dus je zegt gewoon doen. Ja, in Denemarken, in Kopenhagen, kun je zien hoe prachtig dat lukt. Hele mooie fietsenstallingjes en geen fiets die daar niet in staat. Ze zetten hem allemaal in de stalling, want anders is hij weg. Is dat een leermomentje? Mooi idee. Ja, fijn. Ton, schrijf je op? Goed, geen probleem. Het is een goed idee, zoiets. Ik denk dat we toe zijn aan stelling 2. Stelling 2. Thijs, gooi hem er maar in. Het gaat over het fietsverkeer op de groest, zoals u ziet. We hebben een antwoord A, is niet gevaarlijk. Fietsers en voetgangers gaan prima. B, is wel gevaarlijk. Net als andere winkelstraten moeten ook fietsers hier afstappen. Of C, fietsers weren is niet mogelijk, maar er moet een aparte fietsstrook komen om ongelukken te voorkomen. A, B of C. Dames, heren, politici, breng uw stem uit en denk mee met de Hilversumse bevolking. Ik zie B, A, B, A. En dat is, ja, moet ik hier naar, wat is het? C met een uitleg. U doet het wel in de kleuren van de VVD, maar het is C. Ja, ik zou het wel bij één stem houden, want anders, ik vind het al ingewikkeld, dus maak u het niet noodloos ingewikkeld. Mag ik nog één keer de bordjes, want ik heb B en C, zeg ik. A, ik zie een A, B, A, A, B, ja. De uitslag, de voorkeur is geworden bij de Hilversumse bevolking. Nummer A is niet gevaarlijk, het gaat prima samen. Maar op de voet gevolgd door C. Fietsersweer is niet mogelijk, maak een aparte fietsstrook. En wie had er hier ook weer B? B, meneer Kastje, waarom denkt u het is gevaarlijk? Nou, ik denk niet zozeer dat het gevaarlijk is, als wel dat ik wel graag zou willen dat de groest net zo goed als andere straten, dat men daar gaat lopen. Ik denk dat meerwaarde heeft, dat je meer met die terrassen kunt. En daarom stem ik voor B. Was nog een BS, zag ik ergens. Ja, we hebben D66. Nou, ik ben het eens met meneer Kastje. Kijk, het gaat niet om de hele groest, maar het gaat wel om een stukje. En zeker als je gisteren bijvoorbeeld kijkt, hè, we hebben daar gisteren volgens mij met alle partijen staan flyeren. Dan is het wel degelijk een lastige situatie. Bovendien kom je er als fietser dan ook niet eens doorheen. Maar het is gewoon, dat stuk is gevaarlijk vanaf de markt. Dus je kan best een deel zorgen dat daar gewoon geen fietsers komen. Volgens mij valt het echt wel mee. En als het heel erg druk is, dan stappen over het algemeen de fietsers vanzelf al af. Ja, het is overigens, als de heer Jeker op de groes gaat flyeren, is per definitie gevaarlijk. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Dat is een grapje hoor. Ik vind dit nou typisch, ja, we zouden toch bijna als PvdA een beetje liberaal worden. Dit vind ik nou typisch iets wat gewoon goed gaat in Hilversum. Ja. Waarom moeten we daar nou overheidsregulering op gaan toepassen? Dat gaat toch verder prima? Dus ik vind het volstrekt onnodig. En dan gaan we er straks met een witte kwast op misschien iets wat wel standkundig echt afgrijzelijk is. Gaan we daar nou weer een fietsstrook creëren. En dan vinden we dat alle Hilversummers niet over de witte streep mogen fietsen. Nou, lieve mensen, ik bedoel, dat is toch niet de creatieve binnenstad die we voor ogen hebben. Ik kan me niet voorstellen. Ik weet niet hoe meneer Van Gilsen dat voor zich ziet. Nou ja, je merkt nu toch als je daar loopt dat je op je kievieven moet zijn en dat je af en toe opzij moet springen voor fietsers. Dat is niet prettig. Wij vinden de groest is natuurlijk een doorgaande fietsverkeerroute. Dus je moet als je op een gegeven moment toch die binnenstad gaat upgraden, zorgen dat je in ieder geval in je bestrating duidelijk maakt waar je dat gevaar kunt tegenkomen. En bij evenementen en dat soort zaken, maar dat is incidenteel, zou je kunnen zeggen, sluiten we hem inderdaad af. Dit is toch eigenlijk een Piet Luttig probleem als het gaat over wat grotere dingen. Bent u het daarmee eens? Ja. Ja, maar dat durfde ik niet te zeggen. Dat durfde ik niet te zeggen. Wat ik hoor is dat je daar nog reuzen van mening over kunt verschillen. En dat kan nog een avondvullende voorstelling worden. Dat gaan we dus niet doen. Hoe kan dat nou simpel? Mag ik er nog iets over zeggen? Mevrouw Verwij. Kijk. Als er nou verschillende mensen zeggen, we moeten een visie op die binnenstad hebben en we willen dat een beetje gezellig hebben en veilig, dan zit je in het lekkerst op het terrasje als je niet vrachtwagens voorbij ziet rijden en fietsers en dat je moet opletten. Dan kan je er best voor kiezen om een stukje gewoon af te schermen. En natuurlijk moeten wij niet allerlei onzinnige regeltjes gaan bedenken, maar als we met elkaar een visie willen ontwikkelen, dan is in de visie van de SP's er een afgeschermd, gezellig stuk waar de geveltjes gezellig zijn, waar je rustig kan zitten, waar je kinderen buiten kunnen spelen en dan zit je gewoon goed. Geheel eens hoor met de SP. En het gaat helemaal niet om dat je die hele groest op een of andere manier afsluit voor fietsers. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een heel klein stukje van de markt, iets voorbij de Kerkstraat. En dan heb je het helemaal goed geregeld. Ik zie gewoon echt het probleem hier niet. Het gaat gewoon goed. Nederlanders kunnen over het algemeen heel erg goed fietsen. Dus ook heel goed langzaam fietsen. En gaan we dan straks ook skateboarders en rolschaatsen, gaan we dat ook verbieden? Nee, mevrouw Sazi, als prima gaan we skateboard vooraan. Nou, volgende stelling. ik kom hier nog op terug, want dit pieterpeuterige probleem is daar zijn we nog niet uit. Ik hoor dat we het best gaan doen om wat van te maken. Neem ik voorlopig nog geen genoegen mee. We doen nog één stelling voor de pauze. En dat gaat ook over verkeer. Thijs, gooi hem er maar in. De binnenring van Hilversum staat vaak vast. Er zijn plannen om meer te bouwen in het centrum. Is dit verstandig? A. Nee. Meer hoogbouw leidt tot verkeer en overlast. B. Hilversum dient door te groeien voor een gezonde economie en de binnenring kan dit aan. C. Weet niet. Je hebt altijd mensen, weet niet. Maar hier is vast goed over nagedacht. A, B of C? Er wordt over gedacht, ik hoor dat het een moeilijke is. Geen van allen. Nee. Moet je ook, als je alle drie niks vindt? Ja, nee. Precies. Keus, geen keus. Ja, als je alle drie niks vindt, mag ook, dan is het maar blanco. Ik wil graag nu de bordjes. A, nee, meer hoogbouw leidt tot verkeer en overlast. Dus er wordt... Het is Joost mee. Oké, we hebben twee A's. Een blanco. We hebben een A-B'tje hier, een B. Dat betekent dat wordt, ja, dat betekent dit. Dan moet ik even kijken wat de uitslag is van de mensen die we hebben geënquêteerd. Daar blijkt een overgrote meerderheid. Weliswaar een overgrote meerderheid voor antwoord A. Kijk. Nee, meer hoogbouw leidt tot meer verkeer en overlast. Ik heb hier aan tafels heb ik het antwoord A niet gezien. Oh ja. Sorry, neem die kwalijk. Ja, toch. Ja. Nee, ik zit. Het klopt. Meneer Hazelager, hoe zit dat met dat A? Met dat nee, meer hoogbouw leidt tot meer overlast? Nou ja, kijk, we zijn hier bijeen om met elkaar een visie te ontwikkelen over hoe onze binnenstad, ons dorp, er over een aantal jaren moet worden uitzien. Kijk, en ik ben ervan overtuigd dat de sleutel tot die oplossing niet ligt in hoogbouw. Wij zullen gewoon de sterke kanten die we nu hebben van onze binnenstad moeten versterken. Wij zullen dingen moeten bedenken waardoor die aantrekkelijker wordt. En daardoor zullen we niet in staat zijn, ik denk ook overigens dat die plekken er helemaal niet zijn, om gewoon te denken dat we daardoor bij wijze van spreken 15 Bijlmermeerflats kunnen neerzetten. Dat zal de oplossing niet wezen. Wat mij opvalt in uw antwoord, we moeten dingen gaan bedenken die, en dan komt er wat er moet bedacht worden. Voorzitter. Hoe ga je dat doen? Nou, dat is voorzitter, ik wil graag even op meneer Hazelager reageren. Dat kan, één moment. Ik had een vraag gesteld, hoe ga je dat doen? Moet ik eerst de vraag doen of eerst antwoord op uw... Wat wilt u? Ik denk dat we deze keer naar Leonie gaan. Oké, zeg het maar. Nou, ik ben echt wel een beetje verbaasd dat ik meneer Hazelager van de Partij van de Arbeid dit hoor zeggen. Denkend aan de afschuwelijke Entrada-torens waar zij toch mede-bedenkers van zijn. Wij zijn helemaal niet zozeer tegen hoogbouw. Wij vinden alleen dat als je wat hoger gaat bouwen, en dat kan op sommige plekken best, dat je daar veel meer aandacht en zorg aan moet besteden in het uiterlijk. En woningen hebben we gewoon keihard nodig. Dus dat had ik eigenlijk meer van u verwacht. Ja, maar dat is een... Kijk, nu gaat u bijna pleiten voor hoogbouw in het centrum. Kijk, ik heb een paar dingen erover te zeggen. Eerst Entrada. Entrada, dat is een situatie waarbij we een maanlandschap hadden liggen. Dat was ongeveer een erfenis uit het verleden. En er moest iets mee. Daarvan hebben we gezegd, bebouw dat maanlandschap, want dat is voor Hilversum sowieso niks. Dan komt de situatie over hoogbouw. Ik vind de Gooise Herberg, heb ik altijd van gezegd, laat de Gooise Herberg nou gewoon staan. Want de hoogbouw die bedacht is, die vind ik niet mooi en ook absoluut niet passend en is ook helemaal niet sterk. Dan de... Volkshuisvesting. Natuurlijk is de volkshuisvesting belangrijk. Maar pak dan gewoon volkshuisvesting in het kader van de leegstand. Kijk wat staat er leeg. Het gakgebouw. Dat kan toch prima omgebouwd worden tot volkshuisvesting. Het Foei lelijke RIA-gebouw. Kan toch ook voor jongerenhuisvesting. Dat soort dingen. Wonen boven winkels, waardoor dat centrum weer wat levendiger wordt. Laten we daar nou op ze inzetten. Dat lijkt me veel belangrijker dan inzetten op hoogbouw. Want dat betekent weer slopen, enzovoort, enzovoort. En dan krijg je al die plannen weer terug die we al kennen. En uiteindelijk belanden die allemaal in de diepe la. Of zijn ze half af, of zijn ze niet mooi. Ja, nou, meneer Hazelager en mevrouw Sazios hebben natuurlijk allebei wel een beetje gelijk. Want natuurlijk moet je in eerste instantie helemaal niet naar die hoogbouw kijken, maar moet je zorgen dat dat wat leeg staat. Dat je daarnaar kijkt hoe je dat op een of andere manier weer zodanig ombouwt dat je inderdaad die woningen daar kan creëren. Tegelijkertijd denk ik ook, meneer Hazelager, als je nou bijvoorbeeld naar het voorbeeldje Langestraat kijkt. Daar hadden we bijna gak 2 gehad, om het maar even zo te zeggen. En ik hoor nog steeds de wethouder afgelopen woensdag zeggen dat het nu wel een erg Italiaans paleisje is geworden. He, dus als we heel eerlijk zijn, dan is het ook niet zo dat er nou heel hard gewerkt is om die hoogbouw een beetje binnen de perken te houden vanuit de PvdA. Nou ja, ik vind de Lange Straat, maar goed, dat is dan een hele andere discussie. Ik weet niet of u, we hebben een discussie van de zomer over de Lange Straat gehad. Ik vind persoonlijk nog steeds heel jammer dat daar gesloopt is. Voor mij had dat niet gehoeven, dat had ook op een andere manier herbestemd kunnen worden. Dat vind ik wel. Maar goed, dat is een discussie, want dan krijg je misschien, over regeltjes. Maar dat is mijn mening. Dat was uw eigen wethouder. Ik ben heel blij dat ik de PvdA, die altijd voor de massale bouwplannen was, nu hoor zeggen dat het allemaal minder kan. Ik vind het jammer dat Leonie nu voor hoogbouw pleit. Wij vinden dat er in het centrum, in de schaal en maat van het centrum gebouwd moet worden. Dat betekent dus stukken die we nog hebben waar nog wat kan. Dat je vanuit de ruimtelijke context gaat kijken wat daar kan. En niet vanuit een volkshuisvestingsprogramma en zoveel mogelijk erop. Even nog voor de duidelijkheid. Wij pleiten, zullen nooit voor hoogbouw pleiten. Maar wij zeggen ook niet dat we absoluut tegen hoogbouw zijn. Want er zijn plekken in Hilversum waar het wel kan. Voor mits ons niet met aandacht en zorg. Ik krijg een seintje, hartelijk dank. Ik krijg een seintje van de commentaarpositie van meneer Van der Ginten. Ja, er zijn in elke stad altijd wel plekken waar je kunt, waar je hoog kunt bouwen. Maar je doet er als gemeente altijd verstandig aan om die niet aan te wijzen. Als je dat namelijk doet, dan heeft een willekeurige, weinig ambitievolle ontwikkelaar de mogelijkheid om daar hoog te bouwen. Dus je moet daar nooit de kans voor weggeven. Je moet altijd zo ongeveer de boomgrenzen aanhouden, of bijvoorbeeld als uitgangspunt nemen dat je het vanaf de hei niet mag zien. En als je dan nou eens een keer een heel erg mooi voorstel krijgt wat daar bovenuit piept, dan kun je op dat moment het bestemmingsplan wijzigen. Nou, maar geef het niet van tevoren weg. Ja, maar is dat verhaal, klopt dat? Want je moet natuurlijk niet dogmatisch allerlei dingen gaan zeggen. Dus op detailniveau moet je natuurlijk altijd openstaan voor goede ideeën. Tegelijkertijd moet je ook constateren dat wij gedurende door de loop van de jaren heen wel een tendens van verhoging van Hilversum zien. En op hele fundamentele plekken ook. Want als je nou gaat kijken, oorspronkelijk hadden we het relatief laag. Toen kwam er vervolgens een verhaal van, nou, we gaan dat in een piramidevorm gaan we dat bekijken. We bouwen van buiten langzaam naar binnen hoger op. Inmiddels hebben we een nieuwe structuurvisie. Daar wordt structureel gesproken over 40 meter. Dus je ziet wel een tendens dat het langzaam omhoog gaat. En ik denk dat dat een tendens is die je niet zou moeten willen. Dat je het op uitzonderingen en op plekken, daar waar dat wel kan, toestaat, prima. Maar volgens mij structureel gesproken moet je zorgen dat je die hoogbouw toch een beetje in de perken houdt. Maar je moet even kijken naar de functie. Mevrouw Verweij, als u nog iets nieuws in te brengen hebt, graag. Nee, ik vind het ook weer een beetje een wonderlijke discussie, omdat we zeggen, we moeten Hilversum lief hebben. We hebben een stadsbouwmeester aangesteld die zegt, houd van uw patrimonium, uw oud erfgoed. Dudok heeft ooit bedacht met zichtlijnen en allerlei prachtige dingen hoe dat in elkaar zit. Dit college van VVD en D66 gaat zelf over die bouwhoogtes heen. Die schroeven die bestemmingsplannen niet naar beneden. Daar moesten acties voor gevoerd worden voor de Gooise Herberg. Bij het Mediapark, toen mocht het niet om de boomgrens. Dus aan de ene kant zeggen we gaan een visie ontwikkelen. We volgen een stukje van de cultuur van Hilversum, Dudok met zichtlijnen. Met inderdaad wat hoogte in het centrum. Moet niet massaal, moet niet vierkant en lomp. Is wel gebeurd. Dus ik zeg gewoon nu de bestemmingsplannen aanpassen op wat we nu met elkaar zeggen. Ik bedoel, kennelijk willen we dat niet. Dus boter bij de vis. Ja, maar je moet moeilijk de vraag stellen waarom je het wilt. Maar ik wil even iets zelf weten. Is het moeilijk zo'n bestemmingsplan aanpassen? Nee, het is niet moeilijk. Nee. Het is een kwestie van willen. Een bestemmingsplan loopt voor 10 jaar. Ja. De gemeente. Nee, want dan motiveer je ook waarom je iets doet. Meneer Hazelager? Ja, Een bestemmingsplan loopt voor 10 jaar. De gemeenteraad kan dat wijzigen. Dan moeten alle burgers daar op een correcte wijze over geïnformeerd worden. En niet zoals het nu met slopen gaat, dat je in één keer het pand van de buren plat ziet gaan zonder dat je het weet. Daar heeft de gemeente een grote verantwoordelijkheid in. En daar moet een stukje visie achter zitten. En het is dringend nodig dat we dat ontwikkelen. En het kan. Het kan, er alleen maar aan te beginnen. Het is toch wel, het is geen 1-2'tje. Je moet wel wat. Ja, je moet je afvragen waarom je het wil. En volgens mij, en wat mij heel erg aanspreekt, is wat bijvoorbeeld in de Atlas voor Gemeenten in 2011 is gezegd over de waarde van cultuur. Mensen, en dat is ook een beetje wat Arjo Klamer zegt, mensen vinden het heel erg van belang om op loop- en fietsafstand iets te beleven. En als je nou eventjes naar de structuur van Hilversum kijkt, het is wel een stad met 86.000 inwoners, maar de grote kernen zitten in de meent, in de kerkenlanden enzovoort. Dus je moet op een gegeven moment ook zorgen dat je wat meer basis voor uitgaande cultuur in je centrum hebt. En daarom vind ik het ook belangrijk dat je hier bouwt. Het gaat er vervolgens maar net even om hoe je het doet. En hoogbouw, het is maar net even wat je... Kijk, dat hoeft geen 75 meter te zijn. En nog één ding wat ik er nog eventjes in wil gooien. In elke stad zie je vervolgens dat je... Als het gaat om bijvoorbeeld parkeren in relatie tot woningbouw, dat je met die parkeernormen iets omlaag gaat. En hier in Hilversum zitten we op een parkeernorm, die geldt voor de hele stad. En dat is wel iets wat ook wel een beetje in de weg zit om zelfs op een gegeven moment leegstand te herontwikkelen. Oké, hartelijk dank. Tot zover. Ik wil het eerste deel voor de pauze wil ik tot een afronding brengen. We komen nog op wonen en we komen nog op openbare ruimte. Nog één ding, we hebben een kwartierpauze. Nog één ding, zijn er nog dingen uit de zaal die nu hier relevant zijn en die ingebracht moeten worden? Ik zie geen vingers. Dan stel ik voor, ik weet niet hoe laat het is. We hebben een kwartierpauze, tot straks. Ik hoor 10 minuten.